مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 آڈیشن مجلس یعنی آڈیشن ٹیم مختلف شہروں کا سفر طے کرتی ہوئی ہب چوکی میں آج ہم یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت الحمدللہ آڈیشن ہال میں موجود ہے جہاں پر آج ہب چوکی کی ٹیم ہمیں تلاش کرنی ہے۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے مدنی انتخاب یعنی آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان بھر کے مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی ٹیم آج بلوچستان ہب پہنچی ہے۔ آج یہاں پر بلوچستان ہب کے اسلامی بھائیوں کے درمیان ذہنی آزمائش کے مدنی انتخاب کا سلسلہ ہوگا، اور یہاں سے ہمیں چاہیے ایک وہ ٹیم جو ذہنی آزمائش سیزن 9 کا حصہ بنے گی۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جیت کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پہلے مرحلے سے 20 اسلامی بھائیوں کی تلاش ہے۔ ہماری مجلس نے، ہمارے ججز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کون خوش نصیب اسلامی بھائی ہوں گے جو کہ کوالیفائی کریں گے ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے۔ پہلا نام سید نعمت اللہ۔ سید نعمت اللہ، آپ کو مبارک ہو، آپ ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ عنایت اللہ، اتاری ولد، امان اللہ، میر جان۔ میر جان آپ کو مبارک ہو، آپ سیزن 9 آڈیشن میں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بلوچستان کے شہر ہب میں ہم موجود ہیں۔ ہمارا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت ہم داخل ہو گئے ہیں اپنے دوسرے مرحلے میں جس کا نام ہے جواب دیجئے۔ بتائیے وہ کون سی خاتون ہیں جب وہ پل صراط سے گزریں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت، جواب بالکل درست دیا ہے۔ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے صفا و مروہ کا چکر کس نے لگایا؟ بی بی ہاجرہ۔ آپ نے کہا بی بی ہاجرہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ جی یہاں موجود عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ یہ آخری سیگمنٹ ہے، اور یہ سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ کون سے وہ 5 اسلامی بھائی ہیں جو کہ جائیں گے باب المدینہ کراچی کی طرف۔ تیسرے مرحلے میں ہمارے 2 سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلا سیگمنٹ کے اندر دونوں ٹیموں سے 5-5 سوالات کیے جائیں گے۔ سوال ہے ٹیم مکی سے، بتائیے کہ جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آگ سے۔ آپ نے کہا آگ سے، جواب بالکل درست دیا ہے۔ سنو مقام علم گر، طلب میں جو کرے سفر، سنو مقام علم گر، طلب میں جو کرے سفر، ملائکہ بچھائے پر رضا سے اس کے کام پر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے چلتے ہیں تیسرے مرحلے کے آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اس شعر کو مکمل کرنا ہے۔ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جواب درست دیا ہے۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے، غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے، رہا جو دور تین دن تو زندگی سے دور ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ریزلٹس آ چکے ہیں. یہ فیصلہ ہوگا ذہنی آزمائش سیزن 9 میں بلوچستان کو کون ریپرزینٹ کرے گا، ٹیم مکی ہوگی یا مدنی ہوگی. ہمارے ساتھ بلوچستان ہب کے شہر سے جو سیزن 9 کو ریپرزینٹ کریں گی، سیزن 9 کا حصہ ہوگی، وہ ٹیم ہوگی ٹیم مکی. غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے، غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے، رہا جو دور تین دن تو زندگی سے دور ہے. تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح، تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح، رہے جنا کا نشان دلائیں گے بلندیاں.